Urratxaz urratx aurrekin bide egiten lema aurrekin antolatuko da sentsibilizazioaren 15aldia 4 herri hauetan. Jomugan gurasoak edo guraso izango direnak, euskaldun izan erdaldun, Jone Josie Urruñako euskara zerbitzuko langilea. Guk janak dieguna alde batetik da erakaskuntza elebiduna edo burgiltze bidezko erakaskuntzaren autua genuten gurasoei gakoak emaitea. Usu bergalderak etortzen dira, nola lagundu nere aurra, zer egin dezaket. Mainan bada ere, ulertaraztea aurren ereduak haiek direla, eta haiek ere badutela zer egitekorik hortan euskalunak izan edo ez. Zergatik euskaraz hitz egin behar den azalduko du Michel Felten Palaz kazetariak, Paula Casares Nafarroako soziologoa ere hor izango da, eta nerabeei begira jarriko dira Sanaire eta Elorri Garat psikologoa lagundu gure aurra nerabea da eta ez da gehiago euskaraz ari izeneko mintzaldiarekin. Fanny Lascube, Ziburuko autetxia. Badago haustura bat, nerabetasunean eta batez ere erabileran. Nahi genien burasuei esplikatu, badela hor prozesu natural bat biak duguna onartu, bainan ez dola erjanai geroari begira, nerabe hoiek ez dutela hitz eginen euskaraz. Hama bostaldia erjan bezala Urruñean, Doni Baneloitzune, Ziburu eta Hendaiako erriko etxen elkarlana da, euskararen gaiak muga politikoak gainditzen dituela irudi. Gaur egun, hizkuntza politika, azken finean ez dela hainbertze politizatzen. Lau erriak, sentsibilitate desberdinak ditugu, baina nala ere gai izan gara elkartzeko gai horren inguruan. Gai gara main baten inguruan jartzeko eta zinez filtrori gabe gauzak erjateko, orduan hori urrats haundi bata. Lehen itzordua, martxuaren 15ean izango da Ziburun plazara kolektiboak gurasoei zuzendu euskara deskubrimendu taileja proposatuko die.